بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Tajrid as-Sarih li Ahadith al-Jami' as-Sahih, nayo ni mukhtasar Sahih al-Bukhari للإمام العلامة زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله. تليهيدي كوا درس عليه يا ظهوري تصوم بهذه أحاديث huku tukiwa tuendelea na kitabu Saum. Tulimalizia hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Hadithi inayofuata, قال رحمه الله عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. يحكي ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. ابن عباس رضي الله عنهما aeleza tukio lililotokea wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa alikuja bwana mmoja wa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ya رسول الله إن أمي ماتت، hakika mama yangu amefariki. وعليها صوم شهر، ilikuwa juu yake kufunga صوم ya mwezi mmoja. أي وفي ذمتها صوم شهر واجب عليها لم تصمه، katika dhima yake kuna صوم ya mwezi mzima ya wajib ambayo hakuifunga. Yuhtamal annahu min Ramadhan au ghairihi, na hapa kuna ihtimal ya kuwa huu mwezi mzima ni mwezi wa Ramadhani au ni wajibu nyingine ambayo ni ya nadhra. Wasahihu kama dhakarna annahu sawmu nadhrin wallahu a'lam. Na kauli sahih wallahu a'lam ni kuwa somu inayokusudiwa hapa ni somu ya nadhra, kwa kujengea kuwa kauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kuwa anayefariki akawacha katika somu za Ramadhani, basi badala ya kufungiwa atalishwa maskini mmoja katika kila siku moja. Hii ndiyo kauli Ibn Abbas radhiallahu anhu. na yeye ndiye mpokezi wa hadithi hii. Kwa hivyo yeye alifahamu zaidi kile alichokupokea kuliko mtu yote mwingine. Na haya tumezungumzia katika darasa ya leo baada al-fajr. قوله أفأقضيه عنها أي هل يجزئ القضاء عنها وهل إذا صمت بدلا عنها ينفعها ذلك ويسقط عنها الصوم الذي لم تصمه إمانا جي نكمكذية إلى صوم ياكي نكفونغ بدلا ياكي itatosheleza kwa mimi kumfungia, itamfaa pamoja na kuwa yeye ashafariki na ile somo uwajibu wake utaanguka kwake yeye wakati wa kuwa hakufunga yeye, mimi nitamfungia? Qala na'am. Mtume sallam akamjibu na'am, ndio. Iqdi anna anha sawmaha, imana kidhi somu ya mama yako. Fa innaka in fa'alta dhalika saqata anha, ukifanya hivyo itaanguka ile somu ya nadhar ambayo ilikuwa ni wajib juu ya mama yako. Thumma daraba lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala dhalika mathalan bid-daini wa qada'ihi 'an al-mayyit, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akampigia mfano. Mfano aliyompigia ni wa deni na kumlipia maiti deni. Faqala lahu, kamwambia, fadainu llahi ahaqqu an yuqda, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa. Ay idha kana deinu nnas yumkinu qada'uhu ويجزي عن الميت فدين الله الذي هو صوم النذر أولى بالقضاء وقبوله. بمعنى ikiwa deni la watu waweza kumlipia maiti na ikamtosheleza yule maiti, basi jua kuwa deni la Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni somu ile ya nadhara ni aula kulipwa na kukubaliwa. Fi alhadithi alhirsu ala alwafai bihuquqi Allah ta'ala, katika hadithi hii tupata faida pupa ya kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kulipa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birru alwalidaini ba'da mamatihima, na kuwafanyia wema wazazi wawili hata baada ya wao kufariki, kama huyu bwana alivyomfanyia mama yake. Qala rahimahullahu ta'ala, hadith ibn abi awfa وقول النبي صلى الله عليه وسلم له انزل فاجدح لنا تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, وأشار بإصبعه قبل المشرق. سبق أن شرحنا هذا الحديث فارجع إليه. Huko nyuma katika hadithi ya 950 tumeisherehesha hii hadithi, hakuna haja tena ya kurejelea, ni ile ile. Qala rahimahullah an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. يحكي سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل بن سعد رضي الله عنهما aeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innahu la yazalu nnasu bi khairi, kuwa watu hawatawacha kuwa katika khairi, wataendelea watu kuwa katika khairi. Ay la yazalu almuslimuna ala khairin wa haqqin wa hudan min Allah mutamassikina bi sunnati nabiyihim waqifina 'inda hududihi ghayra mubaddilina wala mughayyirin. Hawatawacha waislamu kuwa katika khairi na haqqi na uongofu kutoka kwa Allah azza wa jalla, hawatawacha kuwa katika hali ya kushikamana na sunna ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam na kusimama katika mipaka ya Allah aliyowekea pasi na kubadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watakuwa wamebakia katika khairi ma ajjalu alfitra ay ajilu biliftari min sawmihim inda ghurubi shamsi yawmihim mubasharatan, maadamu watakuwa ni wenye kufanya upesi katika kufuturu kutokamana na saumu zao jua linapotua katika mchana wao wanaofunga mubasharatan, pale pale jua linapotua wafuturu. Lima fi dhalika min almubadarati ila qabuli rukhsati min Allah ta'ala, kwa sababu katika kufanya upesi kufuturu kuna alama ya kuwa mtu ana haraka katika kuikubali ruhusa aliyopewa na Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ili umma ubakie katika khairi ni wabaki katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwacha sunna ya mtume sallam wallahi wataingia katika shari. Kwa si katika jambo hili peke yake, bali katika kila sunna ya mtume sallam, ili huu umma ubakie katika khairi na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na ubakie katika haki, ni kwa sharti wabakie katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili huu umma ubakie katika khairi ya kubakia katika dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni wabakie katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo watakuwa ni wenye kubadilisha yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadith ta'jil al-fitr عند تحقق غروب الشمس مباشرة. Na hapa katika hadithi hii tupata faida kufanya upesi katika kufuturu pindi tu mtu anapohakiki kuwa jua limetua mubasharata. Na hapa tuona wazi kuwa adhana ya magharibi sio sababu ya pekee ya kukuonyesha wewe kuwa wakati wa magharibi umefikia, bali hata kwa kuona lile jua limetua yatosheleza kwa wewe kufungua saumu yako. Bimaana sio wajibu kwa mtu kuwa ni lazima asikie adhana ya magharibi ndio afuturu, la, bali wakati wote anapohakiki kuwa jua kweli limetua ni wajibu kukimbilia katika kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuturu katika hali kama hii, au tuweza kusema yapendekezwa katika hali kama hii kufanya upesi katika kufuata sunna ya mtume sallam ya kufanya upesi katika kufuturu. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano adhana itachelewa zaidi baada ya jua kutua, ana haki muislamu kufuturu katika hali kama ile, wala hakuna mafungamano hapa kuwa lazima adhana ndio kuwe na iftar, la, bali yule mwenye kuadhini mwanzo wa ufuturu kisha ndio akaadhini wakati yeye kusikia adhana, sio. Kwa hivyo kufuturu ni jua kutua, linapotua lile jua magharibi imeingia, ni sunna kufanya upesi katika kufuturu ili umma ubakie katika khairi. Lialla yuzadu fi nahari min al-layl, na hii ni iwe sababu yake ni kuwa isizidishwe ule mchana ndani ya usiku. Bimaana maadamu usiku ushaingia kusha, na usiku huingia kwa kutua kwa jua. Wa liannahu arfaqu bisaim, kule kufanya upesi kufuturu ndio usahali zaidi na wepesi zaidi kwa mwenye kufunga. Wa aqwa fi qabuli ruhsati, na ndio kwenye nguvu zaidi katika kukubali ruhsa Allah aliyotupa. Wa shukr an-ni'ma, na kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi barakatu ittiba'i sunna wa baqa'u alkhair fi an-nas bisabab ittiba'ihim lis-sunna, na hapa pia tupata faida ya baraka ya kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kubakia watu katika khairi ni kwa sababu ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna fasad al-umur yata'allaqu bi taghayyur as-sunna, kuharibika kwa mambo kumefungamana na watu kubadilika katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna mukhalafata as-sunna fi dhalika kal'alami ala fasadi al-umur, na watu kukhalifu sunna katika kule kutofanya haraka na upesi kufuturu ni alama ya kuharibika kwa mambo ya Uislamu. Na hili jambo utaliona leo, wengi katika watu, wengi nasema katika watu, sio wote, utawaona daku walila haraka sana, bimaana hawacheleweshi kula daku kama alipotufundisha Mtume za sallam. So kuna riwaya ya hadith, la yazalu nnasu bikhairin ma ajjalu lfitra wa akharu sahur, hawatawacha watu kuwa katika khairi maadamu wafanye upesi katika kufuturu na kuchelewesha kula daku. Nahnu akasna, sisi tukageuza tukafanya haraka kula daku tukachelewa kufuturu. Faqalla fina alkhair, ile khairi ikapungua kwetu sisi. Wazada fina shar, na shari ikazidi kwetu sisi kwa kukhalifu hii sunna ya Mtume wa sallam. Mtu anaweza kusema sunna tu, na hii ndio lugha ambayo yatumika, sunna tu, bali wacha ule kusema sunna tu, kuna watu wapiga vita ili jambo hili tunalizungumza, na liko wazi kabisa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, jambo hili ambalo liko katika Bukhari na Muslim wazi wazi, hakuja simama watu mpaka kwenye idhaa za redio kuzungumza na kusema kuwa hawa watu majahili waamrisha watu kufuturu jua linapotua. Mimi nashindwa, sijui kama tukichukua ile kikweli kuitana majahili, nani ataitwa jahili katika hawa watu wawili? Kuna siku moja niliwahi kusema kuwa sijaona mwana wa chuoni hapa Mombasa, sijaona mwana wa chuoni Mombasa, kukapigwa kelele nyingi sana, hata wale wanaojinasibisha na sunna pia, hata ahli sunna, hakuna wanaovioni, ni tulab alilm wanaolingania katika sunna na kujibidisha kuwakaribisha watu katika sunna za Mtume wa sallam, lakini mtu anayeitwa alim hakuna Mombasa yetu, wala mtu asitudanganye mwana wa chuoni mkubwa. Nyinyi mwaelewa maana ya alim? Ngoja nikueleze mfano wa mtu kisha unionyeshe mfano wake hapa Mombasa. Ash-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, yule alim nionyeshe mmoja kama mfano wake hapa Mombasa. Tuseme huyu mkubwa sana Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ama Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani, hebu tuonesheni mmoja tu huku kwetu huku, hata kwa kidogo kidogo akaribia kuitwa mwana wa chuoni kwenye safu za hao watu, inawezekana kweli? Sasa huku kuitana majahil kunani? Kunani kumuita mwenzako wewe jahil kwenye redio, idhaa moja ya redio hapa ikazungumzwa hivi, yakazungumzwa maneno ya kipuzi kuwa hawa wanaosomesha hata juzu amma hawajahifadhi, maneno kama haya kejeli. Lakini sisi tuarudi pale pale kusema kuwa ikiwa mtafikia kusema wenzenu majahil, mutaumbuka, kwa sababu kwa hiyo Qur'ani mwajua nani wanaojua zaidi kuisoma hiyo Qur'ani mnaohitaji, na kwa elimu wajulikana nani ambao wasomesha ilmu na nani wanaofanya mchezo na hii dini. Hawa wanaofanya mzaha na hii dini, wakati umma uko na njaa na ilmu, umma watu wafa katika jahad na shirk na bid'a, watu wamekaa kimya, watu wakasimama kwa wasomesha watu sunna, kwa wasomesha watu tauhid, kuwatahadharisha kutokana na bid'a na shirk, asimame mtu aseme yule jahili yule ramatni bidaiha wansallat warabu, wanamsema sema ramatni bidaiha wansallat, kile unachomtupia mwenzako unacho mwenyewe, kile kidole kimoja unaokinyoshea kwa watu wa sunna kuna vinne vya kuelekea wewe. Sasa jiangalie vizuri, kwa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikifikia wakati pia hili jambo watu watasimama kidete kulipinga, ndio mujue ile shari iliyoko kwa baadhi ya watu kwa sababu ya kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaka khairi, wallahi khairi iko katika kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khairi isipokuwa ametuongoza tuifuate. Tutaka shari, basi tukhalifu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile shari tutaiona na bado hatujaona kitu, wallahu musta'an. Huu ni mfano mmoja wa sunna ambao watu wakiifuata wataiona khairi. Leo tulalamika kuwa mbona hatuna nusra sisi, mbona sisi ni madhaifu. Ukiangalia chanzo na sababu kubwa ambao watu wengi hawaioni ni kuacha yale aliyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyatabikisha katika maisha yetu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika ile hadithi ya kueleza chanzo cha udhaifu wa umma na udhalidifu wa umma, akasema la yanzi'uhu sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu, hawaondolei huo udhalidifu hata yarji'u ila dinihi, mpaka watakaporejea katika dini yao. Siku ile watu watakubali kurudi katika dini ya Allah, basi izza itakuja. Na kurudi katika dini ya Allah ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usidharau chochote katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usidharau. Kile unachoweza kufanya fanya, kile ambacho kimekushinda fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakini usishindwe na jambo kulifanya ukaanza kulikejeli na kulizungumza vibaya wakati aliyelisema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la kushangaza ni kule kukosa ghera, yani lau kama kwa mfano mmoja wetu akazungumziwa yeye, basi aweza kuwaka moto kwa hasira. Lakini hapa kwa fanyiwa kejeli hadithi za Mtume za sallam, sunna ya Mtume za sallam, watu hata habari hawana, wala nyewe zao hazitikisiki kwa ghadhabu kuwa yazungumzwa sunna ya Mtume za sallam hapa, anayekusudiwa ni Mtume Muhammad za sallam. Nitawapa mfano mmoja nimalizie, ilikuwa makusudio nisome na hadithi moja tena, kinaona wakati umesonga. Wakati huo huo ilivyokuwa watu wa sunna wakisomesha hii sunna, na wakingangana na watu wa bid'a wakipinga ili jambo. Wamekuja watu wanaojinasibisha na sunna pia wao. So sisi pia watu wa sunna. Wakawa wana kongamano ulifanya pale uwanda wa Makadara. Mmoja uwanda wa Makadara. Ilikuwa kila Ramadhani pale kukifanywa kama kongamano la kuzungumziwa yale yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani. Kisha likaulizwa swali lafungamana na hii hadithi leo tuloisoma sasa hivi kuhusu kuwa jua likitua twaweza kufuturu kabla ya adhana kuadhiniwa. Jamaa akajibu kwa kejeli, kwa madharau tu. Yule bwana aliuliza lile swali ndio amenieleza hiki kisa. Yani yule muulizaji yule sahabi yangu mmoja kamwambia kuna hadithi ya Abdullah bin Abi Aufa katika mojawapo wa riwaya zake, ni kwa huyu sahaba sema, lau kama mmoja wetu angepanda juu ya ngamia angeliliona lile jua, na Mtume wa sallama amefuturu. Wasemaje kuhusu hadithi hiyo? Akasema ah, kwa kejeli, itabidi tutafute ngamia Mombasa tuwaweke, kisha tupande jua ngamia tukitafuta jua. Maneno kama haya. Kisha umma pale uliohudhuria wakaanza kucheka. Ah, hawajui wacheka nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yadhahakun. Wallahi ile limetokea hapa Mombasa. Hapa kwa Makadara. Ile bwana ni ammi, jazakallahu khairan, faghadiba, akakasirika na lile jawabu lilotolewa dhidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia yule bwana, umemaliza bwana, wewe hukunijibu swali. Wewe ulikuwa unataka kufurahisha wanawake, sababu kuna wanawake wamehudhuria, waonyesha wewe shekhe lover boy, umekuja kuwafurahisha wanawake, basi washafurahi. Ikiwa lengo lako liko kuwafurahisha wanawake katika kufanya istihza na dini ya Allah na sunna ya Mtume sallam, na hao ndio wale wanaonyosha vidole wakisema wale majahil, fakabiru anidda'wati arba'an. Ikiwa hao ndio walinganizi wa Mombasa wanaopewa maredio kuzungumza, basi tupige takbira nne kwa da'wa. Hakuna da'wa ikiwa hao ndio maduati wanaofanya istiza na sunna Mtume sallam. Sasa wakisimama waliona ghera na sunna ya Mtume sallam, wakajibu vidole vya nyosho kwamba waona wale wasengenya watu, wale wale kazi yao kuzungumza watu tu, na wale kazi yao kumzungumza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kumzungumza Mtume Muhammad sallam ukatarajia sisi tukunyamazie tufunge mkono hivi tukuangalie tu hivi labda tufe. Lakini hawezi zungumzo Mtume Muhammad sallam akafanywa istihza na kejeli kisha na wewe ukakaa ukanyamaza, nta shaytanun akhras, utageuka kuwa wewe ni shetani bubu, huna ghira, bali utaitwa dayyuth, una diatha juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na udayuth huu ni mbaya zaidi kuliko ule udayuth wa mtu kutoona vibaya kwa shari na uovu unaofanyika kwa mke wake ama dada yake ama mtu wake wa karibu katika wanawake. Hakuna udayuth mbaya kama udayuth katika dini ya Allah. Mtu akaona dini ya Allah yachefuliwa alafu hana ghera. Maa salama. Kwa hiyo hii ni sunna ya Mtume sallam na maneno ya wanaovioni ya kuwazi katika kufuata sunna hii ya Mtume sallam. Asiwache muislamu kwa maneno yanayofanya kijeli. Wacha wafanye kijeli. Maadamu una nas, qala Allah qala Rasul, alhamdulillah. Fuata na uko katika haki na Allah atakunusuru kwa hilo. Naktafi bi hadhal qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiik.